رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جس کی آج لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. صحیح ترغیب کی روایت ہے 2661, انکم لن تسعوا الناس باموالکم, کبھی بھی تم مال دے کے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے. ولکن یسعہم منکم بسط الوجہ وحسن الخلق, اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, آپ کا کشادہ چہرہ ہوگا, خندہ پیشانی سے ملنے کی عادت ہوگی, تو مال دے کے بھی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتے جتنا اس طریقے سے جوڑ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس لیے تو عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں, میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط الا متبسما, میں نے جب بھی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے ان کو مسکراتے دیکھا ہے. جب بھی وہ کسی سے بات کرتے, ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما, جب بھی آپ لوگوں سے ہم کلام ہوتے تو آپ مسکرا کے کلام کیا کرتے تھے. یہ تبسم یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے ابو حاتم ابن حبان بیان کرتے ہیں, البشاشہ ادام العلماء, بشاشت خوشی کی لہر, چہرے کی رونق, یہ اصل میں علم والوں کی نشانی ہے, بلکہ یہ علم والوں کا وہ پسندیدہ کھانا ہے. وسجیت الحکماء, جو حکمت دان ہوتے ہیں, جن کو حکمت اور بصیرت اللہ نے عطا کی ہوتی ہے, یہ ان کی نشانی ہوتی ہے. لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة, کیونکہ یہ جو خوشی کی لہر ہے, لأن البشر بشاشت کے ساتھ پیش آنا, خوشی کے ساتھ پیش آنا, يطفئ نار المعاندة, دشمن سے بھی آپ خوش ہو کے ملتے ہیں تو اس کے دل میں لگی آگ کو بجھا دیتے ہیں. ويحرق هيجان المباغضة, کسی کے دل میں بغض اور حسد ہے آپ کے بارے میں, تو یہ وہاں پانی کا کام کرتی ہے یہ خندہ پیشانی, اس کے دل میں لگی حسد اور بغض کی آگ کو بھی یہ ختم کر دیتے. وفیہ تحصیل من الباغی, اگر کوئی باغی انسان ہے اس کی شر سے بھی آپ کو بچائے گا. ومن جات من الساعی, ومن جات من الساعی, اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دینا جاتا ہے تو آپ کا تبسم اس کی تکلیف سے تمہیں بچا دے گا. ومن بشر الناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك, اور جس کو یہ صلاحیت مل جائے کہ وہ ہر ایک کو خوشی سے ملتا ہے, کبھی بھی لوگ اس کے خلاف کوئی بات ایسی ثابت نہیں کریں گے اس سے اس کو نقصان ہو, بلکہ اس کی حمایت کے لیے تیار ہوں گے. اور جو کچھ اللہ عز و جلال نے اس کو صلاحیت دی, اس نے پیش کر دیا, لوگوں کے پاس جو دعائیں اور اچھے کلمات ہیں وہ اس کے لیے پیش کر دیں گے. حبیب نبی ثابت فرماتے ہیں, من حسن خلق الرجل ان يحدث صاحبه وهو يبتسم, کسی کے اخلاق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ آپ سے بات کرے تو ساتھ مسکرا رہا ہو, خوشی دے رہا ہو.